प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई लोक परलोक सब सुधरे ऐसी बात करो स्वार्थ और अभिमान के कारण काम बिगड़ता है लोगों को दिखता तो अच्छा है अभिमान अच्छा दिखता है स्वार्थ भावना भी अच्छी दिखती है पर इससे काम बढ़िया नहीं होता स्वार्थ के त्याग से अभिमान का त्याग करने से दूसरों का हित छोड़ने से काम बढ़िया होता है। प्रत्यक्ष बात है जितने संत महात्मा हुए उन लोगों का आदर करते हैं लोग बड़ी आदर दृष्टि से देखते हैं स्वार्थी आदमी को ऐसी आदर दृष्टि से लोग नहीं देखते। बहुत लोगों पर असर पड़ता है त्याग का वैराग्य का इसका असर पड़ता है। जितनी स्वार्थ वृत्ति रखोगे उतना ही आपका पतन होगा उत्थान नहीं होगा। अब मैं समझा तो सकता नहीं बात ऐसी है स्वार्थ बुद्धि जितनी अधिक रहेगी उतना पतन होगा महान हानि होगी। स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरों के हित की दृष्टि से करोगे काम बढ़िया होगा परंतु पहले समझ में नहीं आती। गीता प्रेस का काम चला एक उदाहरण के लिए कहता हूं लोग बहुत ग्राहक हो गए पुस्तकों में सस्ती बिकती है तो कारण क्या है मूल में सबका हित करने की पैसा इकट्ठा करने की वो नौबत नहीं है वो विचार भीतर का नहीं हमारे पैसे इकट्ठे हो लोगों का उपकार हो लोगों का हित हो हित की दृष्टि से विचार होते तो लोगों में अच्छा प्रचार होता है अच्छा नाम होता है दूसरों को शांति मिलती है खुद को शांति मिलती है। गुजरात में पुस्तकों का प्रचार करने वाले भिक्षु अक्षर अखंडा नदी मनाते उनका शरीर आया तब तक बहुत अच्छा प्रचार हुआ शरीरवादी वालों को प्रचार नहीं हुआ तो उसमें शरीरों का कारण नहीं है और जो भाव है दूसरों का हित करना है भाव वो भाव बहुत बढ़िया है पर स्वार्थी समझ नहीं सकते। स्वार्थी आदमियों के ये बात अकल में आती नहीं समझ में आती नहीं। स्वार्थ सिद्ध भी कम नहीं होता है उसमें भी लाभ होता है परंतु समझने की बुद्धि नहीं क्या करें। मेरे मन में आती है इस बातों को आप समझो बहुत फायदे की बात है लोक और परलोक सब तरह फायदा है पारमार्थिक फायदा ही है धन का भी फायदा नहीं होगा धन भी ऐसे अच्छा पैदा होगा सब तरह से शांति सब तरह से लाभ की बात है परंतु ये दो चीज है एक पैसा इकट्ठा करना एक भोग भोगना भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम इन दो में आसक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता ही नहीं। भगवान को साध्य माने वो तो कल्याण करता है, और भगवान को साधन मानता है कल्याण नहीं कर सकता। भगवान को भी एक साधन मानता है, साधन व्याख्यान को भी एक साधन मानता है, उपकार को भी एक साधन मानता है, वो ठीक समझता नहीं है। भगवान को साधन मानना साध्य मानना दो बात है। दो भगवान का भजन करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रुपया मिलेगा, लोग आदर करेंगे, लोगों में संबंध लाभ होगा, लोग वाह वाह कहेंगे, ये भावना बढ़िया नहीं है। ये भावना से थोड़ा दिन ठीक रहेगा, बढ़िया ठीक नहीं होता, और कल्याण तो होता ही नहीं, मुक्ति होती नहीं। गीता जैसा ग्रंथ, भागवत जैसा ग्रंथ, जब उस मन में स्वार्थ की भावना रहती है, इन ग्रंथों के द्वारा भी लाभ होना सही को नहीं होगा। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लो न कथा सारस तो बता। ये कर्ण लोभ के कारण से, ये लोभ के कारण जो घर घर खड़ी कथा सार्थ ला गया। भाइयों क्या कहूं मैं, आश्चर्य आता है, मैं समझा सकता नहीं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। स्वार्थ की भावना रखने से नुकसान होता है, पर कैसे समझा मैं। आप लोग कृपा करो तो ये सब कदम आ जाए। स्वार्थ की भावना न रख करके लोगों की हित की भावना रखो, व्यापार कम तो नहीं होगा, व्यापार भी बढ़िया होगा, सब काम ठीक होगा। थोड़ी सी पहले तकलीफ हो सकती है, परंतु नतीजा बहुत बढ़िया होगा। परंतु क्या करें, भगवान को साधन बनाना क्या है और साध्य बनाना क्या है, दो बात ध्यान देना। भगवान को साधन बनाना और साध्य बनाना दो बात हुई। तो साधन बनाना वो है भगवान से जो कुछ चाहता है, भगवान का जो धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, वाह वाह मिलेगी, लोगों में प्रशंसा होगी, लोग आदर करेंगे, धन संपत्ति हो गई, ऐसा भाव रख करके भजन करता है, वो भगवान को साधन मानता है। जैसे एक मशीन लगा दी ठंडी बर्फ की, मलई बर्फ की मशीन लगा दी, तो मशीन से पैसा पैदा करेंगे तो मशीन का आदर नहीं होगा, पैसों का आदर होगा, पैसों के लिए मशीन है। इसी तरह से भगवत भजन करने से लोग आदर करेंगे, लोग मानेंगे, लोग हमें अच्छा समझेंगे, ये भगवान को साधन बना रहा है, भगवान को एक मशीन बना रहा है, इसे भगवत प्राप्ति नहीं होती, इसे कल्याण नहीं होता। भगवान ने इनको भी आदर दिया है, परंतु बढ़िया चीज नहीं है। भगवान ही साध्य है, हमारे लोग प्राप्त करना भगवान को ही, रुपया और भोग प्राप्त नहीं करना है। ये निष्काम भाव, बिल्कुल निष्काम, तो बड़ी भारी उन्नति होगी। ऐसी विलक्षण उन्नति होती है जिसका हम कह नहीं सकते, हम पूरा समझ नहीं सकते। थोड़ी बहुत भी स्वार्थ की भावना रहती है तो तत्व को ठीक समझ नहीं सकता आदमी। जहां सर्वथा स्वार्थ बुद्धि का अभाव है, अहंकार का अभाव है, मान बढ़ाई का अभाव है, लोभ की वृत्ति का अभाव है, वो फायदा बहुत होता है, अपने भी फायदा हो, अपने खुद को और औरों को फायदा, परंतु त्याग करना पड़ता है। त्याग शांति अनंतरम, त्याग को अनंतर शांति मिलती है, परंतु त्याग करना पड़ता है। तो स्वार्थ बुद्धि, अहंकार बुद्धि, अपने मतलब की बुद्धि, ये बुद्धि ऊंचा बढ़ने नहीं देती। उन्नत नहीं होने देती, बाधक है ये। पर तो समझा कैसे, समझ में आती बोली हमने को, हमारे को समझाना जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता है। कई बातों को मैं समझता हूँ कि मैं ठीक कहता हूँ, मैं अच्छी बात कहता हूँ, परंतु पूरी समझ में नहीं आती है। आपको देखता हूँ तो वो बढ़िया नहीं दिखती। हमारे में बढ़िया हो तो आपके ऊपर असर अच्छा पड़ना चाहिए। अपने स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग, अपने मान मिटाई का त्याग, अपने वाह वाह का त्याग, अपने लोभ का त्याग, अपनी महिमा का त्याग, बहुत विचित्र बात है। आप कृपा करके और इंद्र विषु देखो, स्वार्थ बुद्धि अहम बुद्धि का त्याग करो। आप निर्ममोह निर अहंकार शांति बदी कर सती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। अरे कुछ भी चाहना है वो परमात्मा में स्थिति नहीं होने देती। बहुत बाधक है, मनुष्य जन्म विफल हो जाता है। भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया, फिर भी स्वार्थ बुद्धि रहेगी भीतर, भाइयों पतन होता है। मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता। हम कैसे समझाऊं, मेरे अक्ल में आती नहीं बात। बात है ऐसी, ऐसे मेरे को दिखता है, मेरे ऐसा दिखता है कि स्वार्थ बुद्धि का सर्वदा त्याग करो तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, बहुत अच्छी बात है। त्याग होता नहीं तो आप लोगों से प्रार्थना है, ये स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके दूसरों का हित चाहो। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जो रत होते हैं, हित में जिनकी प्रीति होती है, सबका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये स्वार्थ बुद्धि होने नहीं देती। विहाय कामान यह सर्वान निर्ममो निरअहकार सशांति। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करिए, दूसरों की हित बुद्धि हो, बहुत लाभ होगा। खुद के खुद के लाभ से कमी नहीं रहेगी। पर तो करे क्या, स्वार्थ बुद्धि छोड़ दे नहीं। स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो, लोगों का हित कैसे हो। कोई भी काम करे तो हमारा मतलब क्या है इसमें, हमारा क्या मतलब सिद्ध होगा। ये पतन करने की बुद्धि है, ये पशु बुद्धि है। मरीषि पशु बुद्धि नमाम जही, ये पशु बुद्धि का त्याग कर, पशु बुद्धि मत रखो, सबका हित हो। एक बात अगर सीख जाए सभी, सब जितने भाई बहन सीख जाए कि ये काम करे लोगों का हित कैसे होगा, ऐसी बात करे लोगों का हित कैसे हो, दुनिया का कल्याण कैसे हो, लोगों का हित कैसे हो, अगर ये सोचो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अरे काम करें जाओ, ये काम ऐसा करें, इस काम के द्वारा लोगों का हित कैसे हो, हित क्या होगा, ऐसे सोचना शुरू कर दो तो आपकी बहुत उन्नति होगी। अब जहां है वहां ही अब साधु बनने की, कई बार जाने की जरूरत नहीं है। केवल भीतर का भाव कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबके लाभ कैसे हो, सबके धन कैसे पैदा हो, सबका मान कैसे हो, सबकी बढ़ाई कैसे हो, सब सुखी कैसे रहे, किसी को रोग नहीं हो, सब निरोग कैसे हो जाए, ऐसी भावना होती है आप संत हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। दो बात है, संसार में तो स्वार्थ का त्याग, भगवान में प्रेम। भगवान अच्छा लगेगा, भगवान प्यार लगेगा, भगवान मीठे लगेंगे। जिस भगवान के हम अंश है उस भगवान की परवाह न करके धन मिल जाए, भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, बाबा मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, बाबा मिल जाए, लोग अच्छा कहे, बड़े कुछ कूड़े कचरे में लग गए। असली लाभ से वंचित होकर के फालतू काम में लग गए, पतन के काम में लग गए। भाइयों बहनों, थोड़ा विचार करो, सोचो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सभी परमार्थिक रुचि कैसे हो जाए, सबके स्वार्थ बुद्धि का त्याग कैसे हो जाए। ऐसा भाव आप करो तो सबके होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आपके जरूर हो जाएगा, आपके लाभ जरूर होगा या दूसरों को फायदा होगा, फिर अपना स्वार्थ ना होगा। बहुत खराब बुद्धि। एक बात याद आ गई, यहां से हम जाते हैं तो सब लोग देखते हैं, समाज करते हैं, तो दूसरी जगह करते थे उनकी अपेक्षा बहुत ठीक है, यहाँ दूर दूर रहते हैं तो वो जबरदस्ती हाथ का भीतर प्रकृति को बंद करते हैं, हम कपाट बंद करते हैं, उसे कितने लोगों की आड़ आती है, कितने के नुकसान होता है। यहाँ अच्छा है, यहाँ भाव बहुत अच्छे, थोड़ी सी गलती कल हुई कि और गलती होती नहीं है, अलग अलग दूर से करते हैं तो आड़ा खुला रखे, हमारी बाधा नहीं होती, हम भी निश्चिंत रहते हैं, आप भी अच्छे हो, सबको दर्शन होते हैं, फिर हम हाथ गाल रहे प्रबंध कर रहे तो सबसे बाधा लगती है। आप एक स्वार्थ बुद्धि होने से कितना नुकसान होता है, और अभी अपेक्षा ये बहुत ठीक है, सब लोग दूसरे नहीं करते, कोई शोक करते, कोई शक इतना दिन में ही बहुत कम, इतना भी न हुए, हम निशंक रहे, फाटक थे खुला रहे, सब लोगों को ठीक हो जाए, बड़े प्रेम से हो गया। इसमें एक दोष आता है, हम ये दोष कहते हैं बातें, दोष आता है, प्रभु करें क्या, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। आप जितना जितना स्वार्थ का त्याग करोगे, जितना अपने अपने मतलब का त्याग करोगे, उतना उतना दुनिया का भला होगा होगा होगा। स्वार्थ बुद्धि जितनी रहेगी उतना नुकसान होगा, नतीजा उसका बढ़िया नहीं निकलेगा। ये बड़ी भारी चीज है, बड़ी मार्मिक चीज है। स्वार्थ भाव रखने से नुकसान होता है, परंतु हम कैसे समझा रहे, स्वार्थ नहीं तो हम करें ही क्यों। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी कहते थे, एक सेठ मिले, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कल्याण में कितने की पैदा है, तो भाई जी ने कहा पैदा नहीं होती है, तो उन्होंने कहा मैं घर में पूछता हूँ, प्राइवेट में पूछता हूँ, अब कितनी पैदा है, कहते पैदा इसमें नहीं होती, तो क्यों करते हो, कोई काम क्यों करते हो, पैदा नहीं है तो काम क्यों करते हो, अक्ल में नहीं आती बात, समझ में नहीं आती। कहते घाटा लगता है, घाटा लगते हो काम क्यों करते, कागज के मील है जिनको हमें कागज सस्ता देते हैं। एक बात सुनी बड़ी विचित्र आश्चर्य की बात, कि गीता प्रेस को सस्ता दाम मत दो, गीता प्रेस ने सस्ते कागज देने से फायदा क्या होगा, ये तो उड़ाता है, लोगों को देता है, सस्ता देता है, लोग क्यों नहीं सस्ता मत दो, और लोग सस्ता नहीं दो क्योंकि कमाते हैं, ये तो कमाते नहीं, इसको सस्ता नहीं देना है। अब कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझा सकते नहीं, समझाओ कैसे, कैसे समझाओगे आप, गीता प्रेस हुआ सस्ता कागज देना क्या फायदा, ये तो मुझे कमाता है नहीं, लोगों से पुस्तक देता है क्या फायदा, तो अपने सस्ता कागज क्यों दे, कमाते हो सिर्फ जो सर कमावे पिता भी होते हो, समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, हमारी तो बुद्धि कुंठित हो जाती है भाई। ऐसे लोगों के मन में बैठी हुई बात है कि जिनमें स्वार्थ नहीं है वो काम क्यों करे। अरे भाई महान पतन करने की बात है, स्वार्थ बुद्धि महान पतन करती है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त हुए पर भीतर स्वार्थ बुद्धि बुद्धि पतन करती है। अपने स्वार्थ का बीजों का हित कैसे हो, दूसरों का लब्ध कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों को सृष्टि पशु कैसे मिले, शस्त्र साहित्य कैसे मिले, दूसरों का कल्याण कैसे हो, कितना प्रेशर, कितनी प्रेशर हो रही है। विदेशों तक ये बात हो रही है, एक संस्था ऐसी जो सबका हित करती है। ऐसे आप सबके सब भाई सबके सब बहन लग जाएगी, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण, तो संपूर्ण कल्याण होगा, आपका अकल्याण नहीं होगा, आपके लाभ होगा। अपना स्वार्थ छोड़ने से बड़ा फायदा होगा, परंतु छोड़ सकते नहीं। बड़ी कड़ी बात है, कठिन बात है। अपना स्वार्थ कोई नहीं, कोई नहीं स्वार्थ केंद्र, कोई नमस्कार भी करे, कोई भी आदर करे, कुछ अपने कुछ नहीं चाहते, रुपया पैसा गहना कपड़ा चीज वस्तु नमस्कार दंडोत कुछ नहीं चाहते, उनसे दुनिया का बहुत भला होगा। परंतु अच्छे अच्छे विद्वान अच्छे अच्छे पढ़े लिखे उनकी बात सुने, व्याख्यान हो व्याख्यान के बाद उनसे बात करो तो बड़ा फायदा होगा, लोग ज्यादा आएंगे पर फायदा होगा। समझ नहीं सकते, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके केवल हित के लिए। चंद्रमा आपको क्या चाहता है, सूर्य आपसे क्या चाहता है, नदी गंगा जी आदि आपसे क्या चाहती है, नक्षत्र आपको क्या चाहते हैं, ये जितने तारा है आपसे क्या चाहते हैं। आपको नचाने वालों के द्वारा जो लाभ होता है वो चाहने वालों के द्वारा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी नहीं होगा। स्वार्थी कैसे हित करेगा, वो अपना मतलब करेगा, ठगाई करेगा, व्याख्यान देगा तो ठगाई करेगा। पैसा अपने पैदा कैसे हो, अपने चीज पैदा कैसे हो, हमारा मान बढ़े कैसे हो, हमारी प्रशंसा कैसे हो, हमारी वाह वाह कैसे हो, इसमें फंस जाते हैं। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके, सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संतनिरामया, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद आदर मंगल होता रहे, किसी के दुख न हो, किसी की चिंता न हो, अपने कोई पैदा नहीं हो, अपने कोई चीज नहीं, किसी का चाहना नहीं। भगवान से नहीं चाहते उसको भगवान ही कहते, भगत मेरे मुठ गए, आश्चर्य की बात है। एक बात आती है, आप ध्यान देकर आप जो सुने, भगवान जब राम जी वैकुंठ में जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, मैं ये वो जीर्णतम यातम यातु योपकृतम कृपे। हनुमान जी तुमने जो मेरा उपकार किया, मेरी सेवा करी, लंका में आपने कितना काम किया, जगह जगह आपने काम किया, आपने जो उपकार किया वो मैं ये जीर्णता, वो आपका कर्जा है, मेरे में है, मैं कर्जा चुकाना नहीं चाहता, आपकी सेवा का बदला लेना चाहता नहीं, वो सबका सब उपकार मैं ये वो जीर्णता में आ तू या तुयोपकृतं कपे, तुमने जो जो उपकार किया मेरे में ही जीर्ण हो जाए, मेरे में ही लयन हो जाए, मेरे में ही हो जाए, मैं सदा ही तुम्हारा ऋणी ही बना रहूं सदा। क्यों महाराज ऋणी क्यों बना रहा हूं, ऋणी दो आदमी रहते हैं, एक आदमी के पास देने को नहीं हो तो क्या दे, वो ऋणी रहता है। एक बेईमान आदमी होता है, ऋण देने से पैसा पास खर्च हो जाएगा, इस वास्ते भी कुछ बातें चाहते हैं, तो ऋणी रहना दो आदमी चाहते हैं। एक पास में कुछ नहीं हो तो ऋणी रहना चाहते, और करे क्या बेचारा, क्या दे, है नहीं पास में। और एक रुपया लेना चाहता है वो ऋणी, ऋणी बने रह जाओ, रुपया रह जाए अपने पास में। तो भगवान ना तो है बेईमानी कि मेरे पास में सब रह जाए, बेईमानी भी नहीं है, ना है अभाव भगवान के। सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ, सर्वतरी सामर्थ्य, उतनी सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, तो कमजोर भी नहीं है, फिर ऋणी क्यों, ऋणी रहने के लिए साथ है। मैं ये वह जीर्णता या तो यंग प्रत्युपकारा फिर पति भगवानी, जो प्रत्युपकार करना चाहता है, सेवा के बदले सेवा चाहता है, वो आदमी का भला नहीं चाहता, वो भला नहीं चाहता। नर प्रत्युपकारार्थी विपत्ति भगवान सती, वो विपत्ति चाहता है। एक कहानी आती है, उसे बात समझ में आ जाएगी। एक आदमी था, अपने मित्र घर पर पहुंचा, मित्र वह बदल अकेला था, घर वाले बाहर गए थे, अकेला था, और उस आ गया जोर से बुखार। बुखार आ गया तो आया आदमी, वो आदमी उनकी सेवा करे, सिर दबाना है, पानी गर्म कर देना है, सब तरह से सेवा करी। तो वो कहता है, तुमने जो सेवा करी वो सेवा मैं करूं कैसे करूं, कि तुम्हारे में आए बुखार और घर में कोई तुम्हारे उस काम करने वाला हो नहीं, सामने जाओ अकेले, कोई जल घर में देने वाले हो नहीं, तो तुम्हारी मैं सेवा करूं। अर्थ क्या हुआ, तुम दुख पाओ तब मैं, तो भगवान कहते हैं हनुमान, तुमने जो उपकार किया मैं उपकार तुम्हारा कैसे करूं, कि तुम्हारा पिता तुम्हारे ऊपर में निकाल दे, तुम्हारी स्त्री को रक्षण ले जाए, तुम्हारे आ जाए आफत, मैं तुम्हारी सेवा करूं, ऐसी सेवा करूं तो तुम्हारे में आफत आवे ना। तो सेवा करने वाला आफत चाहता है, आफत, मैं तुम्हारा ऐसा हुआ ही नहीं, कभी मौका ही नहीं पड़े, और सेवा मेरे में रह जाए, मैं सेवा पीछा चुकाना चाहता नहीं, तुम्हारा ऋण मेरे पर बना रहे रोजाना है हमेश, मेरा प्रत्युपकार थी विपत्ति भगवान से थी, वो प्रत्युपकार करने वाला विपत्ति चाहता है, मैं तुम्हारी ऋण हूं नहीं होता, मैं ऋणी रह सकता। भगवान भगतों के ऋणी होते हैं, जितने भगत होते हैं भगतों के ऋणी होते हैं भगवान। गोपिका वंश का विभुदायुषा विवाह, मैं देवताओं जितनी उम्र को पा करके तुम्हारा कर, तुम्हारे हित करूं तो तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, इस वास्ते तुमने जो सेवा करी वो मेरे में जीर्ण हो जाए, क्योंकि तुम्हें जरूरत ही ना पड़े, आवश्यकता ही ना पड़े, आवश्यकता पड़े तो आफत होने से अवश्य पड़े, बजाव तो कैसे करें। तो हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि हनुमान जी, मैं तुम्हारा ऋण चुकाना नहीं चाहता, मैं ये जीरता हूं या तू वो मेरे में रह जाए, सदा मेरे पर रहे, मैं ऋणी बना रहा हूं, मैं ऋण कब हूं कि तुम्हारे हमारे को पिता जैसे बंध में निकाल दिया, ऐसे तुम्हारे को पिता निकाल दे बंध में, जंगल में कोई सहायता करने वाला हो नहीं, लुगाई को ले जाए राक्षस, आप बताए तुम्हारे तो तुम्हारी सेवा करूं, बिना आप कैसे सेवा, आपत नियावत कैसे करे, आपत नहीं आवे तो हनुमान जी कैसे जाते मुद्री का लेकर के। तो मैं ये वजीर था, मेरे में उजा सब, मैं तुम्हारी विपत्ति बचाना नहीं चाहता, तुम्हारी विपत्ति कभी आवे ही नहीं, ऋण तो मैं रहूंगा, मेरे पर आपने कृपा करी तो मैं सदा ही ऋणी बना रहा हूं, तुम्हारा उपकार करना निशा, प्रत्युपकार करना निशा था। तुम्हारे में आफत आवे ही नहीं, तुम्हारे जरूरत पड़े ही नहीं कभी, तभी ठीक होना है। तुम्हारे बुखार आ जाए, पानी पाने वाला कोई न हो, दुख पाओ, कष्ट पाओ, फिर मैं आऊं तो पर उपकार करूं, सेवा करूं। कोई सेवा करना नहीं हो रहा, आप भुगता हुए, मैं ये चाहता ही नहीं। इस वास्ते राम जी कहते हैं, हनुमान जी आपने जो काम किया, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु तेरे जो सुनबे को रसिया, राम काज करिबे को आतुर। जैसे प्यासा लगता है वो प्यासे मरता है, भूख लगी है तो भूखे मरता है, तो भूखा मरता है उसको अन्न मिले, प्यासे मरता है उसको जल मिले। तो पहले भूखा मरना चाहिए ना, भूखा मरना होना चाहिए, नहीं तो उपाय कैसे करे। मैं ऐसी बात नहीं चाहता, तुम्हारे ऐसा काम पड़े नहीं कभी उम्र में, जन्म जन्म अंदर काम नहीं पड़े। मेरा ऋण मैं तो, आपका ऋण मेरे सिर पर रहे, तो ये बात है महाराज, कितनी विषम बात है। हम तुम्हारा उपकार करना चाहते नहीं, मेरा प्रत्युपकार थे विपत्ति विपान से। तुम्हारे विपत्ति आवे तब तो तुम्हारी विपत्ति कभी आवे ही नहीं। तो संसार की सेवा करने, संसार की सेवा लेने का मन भीतर है, उठा देने से खाता ही। सेवा संग करनी है, सेवा लेनी है, सुख पहुंचाना है, सुख लेना नहीं है। सुख लेना तब हो जाओ, दुखी हो तभी सुख लेना ही चाहो। हम व्यास मरते हो जब पीने की इच्छा हो, हम भूखा मरते हो तो मरने की इच्छा हो। हम भूखा मरे ही नहीं, हम पैसे मरे ही नहीं, हमारे आफत आवे ही नहीं, आपका उपकार हो जाए। तो भगवान कहते हैं हनुमान जी से, मैं ये वो जीर्णता में आ तो यत्पे, तुमने जो उपकार किया वो सदा मेरे पर हृदय लग बना ही रहे। तो इस तरह से भाई दूसरे की सेवा करनी, वो सेवा पीछे लेने के लिए सेवा करनी है, वो सेवा का मतलब नहीं समझते, सेवा का रहस्य नहीं समझते, उपकार का रहस्य नहीं समझते। मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, वो क्या समझेगा, कैसे समझ सकता है वो, उसकी बुद्धि कैसे काम करेगी। जब लाय लगी है, आग लगी है, भीतर जाना है, कैसे सेवा करेगा, धोखा देगा, धोखा देगा। वो उपकार करता दिखता है, उपकार नहीं कर सकता। भीतर में लाए लगी है लेने की, कैसे सेवा करेगा, दिखाने में सेवा कर देगा परंतु भीतर में लाए लगी है, किस तरह से करे, किस तरह से करे। सज्जनों बात ऐसी है, अब इस बात को कैसे समझाओ, त्याग हो भीतर में तो आदमी समझ सकता है, नहीं तो कैसे समझे कैसे। ऐसे आप लोगों से प्रार्थना है कि आप संसार की सेवा करो, उपकार करने की चाहिए नहीं, उपकार लेने की चाहिए नहीं, तुम्हें दुख आवे ही नहीं, तुम्हारे कष्ट आवे ही नहीं, तुम्हारी सेवा करनी पड़े ऐसा मौका ही नहीं आवे। मेरे में वो सब रची में मैं ये जीवनता में याद। तो सज्जनों भगवान होते भगवान, भगवान आपसे साथ है नहीं, भगवान का भजन करने वाले होते हैं, भगवान के ऋणी होते हैं। भगवान के तुम्हारा ऋण बेच चुकाना नहीं चाहता। गोपी का उसे कहा, गोपी जब देवताओं की उम्र मिल जाए, अरे बड़ी भारी उम्र में सेवा करूं तो तुम्हारा ऋण नहीं उतर सकता, मैं सदैव ऋण रहूंगा। हृदय से तुम मेरे को चाहते हो, मेरे लिए अपने धर्म को और परलोक को और इस लोक को सब तो त्याग दिया, वो है नहीं मेरा श्लोक, अब यहां नहीं सुन याद है। आपने जो सेवा की उस सेवा का बदला मैं चुकाना चाहता नहीं, हमारे जो आपने उपकार किया उसका बदला मैं चुकाना चाहता नहीं। निर्बुद्धि से हो जाओ, विविधायुषा भी बहुत तुम्हारी कमर इंसान में। तो ये जो चीज है ये समझ में नहीं आती है। तो ऐसी संतों की बात है, ऐसी बात नहीं, मैं उपकार चाहता नहीं कभी। ऐसे होते संत उन संतों के दर्शनों से कल्याण होता है, उनकी हवा से कल्याण होता है, क्योंकि उनकी हमारे साथ भी गंध भी नहीं थी, स्वार्थ की गंध भी, स्वार्थ भी गंध है, यही दुर्गंध है, महान दुर्गंध है। न पारे हम धीरबद्ध संयोजाम विबोधा या मां भजन देव जय श्रृंखला समृष्य तत्पति याद साधु न। एक वो आती है हाँ हुई वो अमरीश के प्रशंसा में, तो उत्साह है कृषि कृषि बात गई। दुर्वासा ऋषि वह बात सुनाई आपको, वो तंग करे दुर्वासा ऋषि जहां गए तंग ही तंग किया। भगवान कृष्ण के सामने गए, वो खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बने साहब, वो खीर हार लपटो सब सही लगो, क्योंकि खाने में काम आ जाए नहीं सही लगाओ। पर रथ पर आप बैठे रुकमणि जी को और कृष्ण भगवान को रथ जोड़े, तुम रथ जुतो साबू ले बैठे मारे। कृष्ण भगवान रुकमणि जी दोनों बड़े घुड़ा गए थे और रथ में जोड़ा, भगवान ने सेवा करी। वे कहते हैं सेवा करो, ऐसे स्वार्थ वृत्ति वाले अपना सुख हो मत हो दूसरे को दुख देना, स्वार्थ ये त्याग के बिना ये बात समझ में आती नहीं। स्वार्थ त्याग करे क्यों, वो शेर ने भाई जी से कहा तू करो क्यों, फिर करो ही क्यों, जब नफा नहीं लेना है पैसा ही पैदा नहीं करना है तो काम करे क्यों, समझ में आती बात। अगर से बाहर की बात बाहर क्या, ये महात्माओं के जो आसन होते हैं वो महाराज बड़े गहरे होते हैं, समझ नहीं सकते, उनके द्वारा दुनिया को उद्धार होता है, दुनिया को उद्धार होता है। उनमें स्वार्थ की गंध नहीं है, अभिमान है ही नहीं है, निर्मोह निरहंकार सब दुख सब क्षमी, तो कर्मयोग सिद्धि होगा तभी, ज्ञान योग की सिद्धि होगी, भक्ति योग की सिद्धि होती, निर्ममो निरहंकार ममता भी छूटेगी। प्राप्त वस्तुओं में ममता न रहे, अप्राप्त प्राप्तों की इच्छा नहीं रहे, और उसे अभिमान अपने में न हो, अहंकार अपने में न हो, तब कल्याण होता है, तब आनंद होता है। भाइयों ये जितनी कामना है जितनी चाहना है इतना ही बड़ा भाई पतन है, बड़े भाई फिर मैंने वो आता नहीं श्लोक आता है, मरम विभव पौधा है उनकी उतनी छाया है, उनके आवास में स्त्रियां गोपिकाओं चलती है और चलने में उनके सिरजी के बीच में आ जाए उनके पैर में आ जाए वे सभी कल्याण के भागी हो जाते हैं। हाँ आसाम हो शरण देण दुषाम हम श्याम वृंदावन किम विगुल बलतौरधी राम या दुस्तन स्वजे आर्य पतन से हेत्वा भेजुन मुकुंद पदवी सुरभि मिल गया। ये उद्धव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी महाराज गोपी होंगे यहां गए तो वो बृहस्पति के शिष्य थे, बृहस्पति महाराज जो देवतामय गुरु है बड़े भाई विद्वान उनके शिष्य थे उद्धव जी, उनसे शिक्षा ली थी। कृष्ण भगवान भेजा कि तुम जाओ वहां, तो वहां गए तुम महाराज उद्धव शुद्ध हो गए और शुरू उठे गए बैंड ज्ञान बजाई डू डूगी, उसे ज्ञान देने लगे ज्ञान ज्ञान डुबाई डू डूगी बिरे बजाय ढोल उद्धव शुद्ध हो गए और सुन बजे बोल वो कहा बोल गए तो शुद्ध हो गया। वो विद्वत्ता सब नष्ट होगी। आशाम सर्वजेम इन गोपिकाओं के सर्वजेन सुषाम श्याम इनके चरण रेणु मेरे पर मिल जाए। गोपी प्रेम की ध्वजा भगवान से कुछ नहीं चाहती, अपने सुख नहीं चाहती। या दुष्ट जम स्वजनम आर्य पतन से अपने कुटुंबियों को नहीं चाहती। श्रेष्ठ रास्ते जिससे जीव का कल्याण होता वो भी नहीं चाहती, वो दर भी नहीं चाहती। तो आसाम और शरण रेणु समम श्याम वृंदावन में छोटे छोटे घास के पौधे मर जाऊं तो वो भी गाऊं कि शरण रेजू मेरी चलती मेरी शरण रेजू मेरे मन पर है, मैं निहाल हो जाऊं। ऐसा त्याग है, ये त्याग से नहीं हुआ, सब बचे त्याग किए, कोई इच्छा नहीं, मुक्ति की इच्छा नहीं, कल्याण की इच्छा नहीं, अपने उद्धार की इच्छा नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कामना कोई नहीं। तो भगवान ही नहीं बन जाते भगवान, कि वो क्या करे, क्या दे तुम्हारे देव का, तुम पूर्ण काम, तुम पूर्ण काम हो, क्या दोगे भगवान के पास, कुछ चीज ही देने को। तो ये स्वार्थ के त्याग की बात, अहंकार के त्याग की बात, यहाँ जितना काम बने स्वार्थ को लेकर, स्वार्थ को लेकर हमारे हमारे लाभ हो जाए। आशाम सन रेणुषाम श्याम वृंदाव में कई भी गुल मंदिर छोटी छोटी पूते ऐसे पड़ जाओ जो मैं क्या या दुष्ट जम स्वजनम। एक तो अपने कुटुंबियों का त्याग नहीं करता, साधु हो जाए तो कुटुंबियों की तरफ जाते हैं, कुटुंबियों का बिल्कुल त्याग हो जाए। आर्यपथन से आर्यपथ आर्यपथ जिससे मुक्ति हो जाए, जिससे कल्याण हो जाए, उस पर उसको छोड़ दिया। कल्याण भी नहीं चाहती, उद्धार भी नहीं चाहती, लोगों को महिमा भी नहीं चाहती, लोग निंदा करे उसमें प्रशंसा। मेरे मैंने कहा यार बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने आप बदनामी लागे मीठी, तो बदनामी किसी को मीठी लगती है। मेरे मैं कहती आप बदनामी लागे मीठी, मैं सत्संग में चाहती दुर्जन लोगों मैंने दी थी, जी माने आप बदनामी लागे मीठी, या बदनाम बड़ी ऐसी लगती मीठी लगती है मीठी। जो सुजन आज पतन से हेतु भेजर मुकुंद पदवी श्रुति फिर प्रमिज्ञा वेदों की श्रुतियां भी ढूंढती है, उस पद को प्राप्त हो गई। कुछ विचार से इच्छा नहीं, अब कुछ इच्छा नहीं, क्या करे, मन में कोई इच्छा नहीं, चाह है ही नहीं। जहां चाहना का त्याग होता है वहां भगवान स्वयं आते हैं, चाहने से सब डरते हैं, भी तो डरते हैं। जैसे जैन मत की बात याद आ गई, ये नीलोत्री का भोजन नहीं करेंगे भाई, हरी हरी चीज है नीलोत्री, वो अपने साग में नहीं होनी चाहिए। तो उनका सिद्धांत आप जो सुनाने सिद्धांत सिद्धांत दिखा दें, हम हरी चीज काम में नहीं लेंगे, हरी चीज को तोड़ेंगे नहीं, तो वृक्षों के बीच खेतों में हम जाते तो कोई डरेगा नहीं, और नीली चीज खाएंगे तो ये नीलोत्री सब डरेगी, कांपेगी, ये खा जाएगा। एक रोम देश है, रोम देश की रबिया रबिया नहीं मुसलमान की लड़की रबिया, जो माँ बाप और मर गए, अकेली रह गई लड़की, अकेली कोई कुटुंब रहा नहीं। तो धनी धनी पुरुष ने उसने पालन किया, वही वृत्ति खराब थी, जवान हो जाएगी तब स्त्री बढ़ाऊं, तो इसको ऐसे पालन किया। वो भोली भाई बची थी शादी से, भगवान की भक्त थी, तो महाराज वो धनी जावे उसी वृत्ति बदल जाए, उसका भाव बदल जाए। रावण को कहा रे तू वैसा चाहता है तो राम बन गया, राम का रूप धारण कर गया, सीता जी के पास जा, सीता जी तुम्हारे स्वीकार कर लेगी। कहते राम का रूप धारण करता हूँ तो राम जी की बात आ जाती है, फिर उधर जाने की हिम्मत नहीं होती। केवल राम जी की भावना करूँ तब मैं राम धारण करूँ, वो भावना करूँ तो वृत्ति हो जाती, वृत्ति ठंडी। जो वो धनी गया तो उसे सामने चार मकान जाओ तो वृत्ति बदल जाए। ऐसी उसने मेहनत की, फिर वो हार गया। हार जो उन्हें प्रार्थना करी कि माता जी आप परतंत्र मत मान लो, मैंने पालन किया है, यहाँ रहते हो तो आप परतंत्र मत मानो, जब आपकी मर्जी हो यहाँ पे राजो भरती अच्छा पधारो। और छुट्टी दी हाथ जोड़ कर, वृत्ति बदल जाएगी करते रहिए। तो वो यहाँ से चली मक्के दर्शन कर लिए, मक्के जाऊंगी भी, मक्के का दर्शन करूंगी। अपने से द्वारका जी जाते हैं, तीर्थों में जाते जिसे गई तो एक गांव पर ठहरी। गांव में गांव से बाहर एक कुआ था, वहां से लोग पानी भरते तो वर्षा कुछ हो गई थोड़ी बहुत, जैसे कोई आदमी आए नहीं। एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे उस कुएं के पास में, रबिया गई एक साड़ी पहन, एक साड़ी और कोई कपड़ा नहीं, एक साड़ी पहन ले भाई पहनी हुई बोल नहीं हुआ जवान अवस्था। वहां गई तो देख कुतिया बेचारी पूछा था मेरी तरह पेट चिपका हुआ, अब बच्चे क्या करे। तो उसने समाचार भी रोटी तो मेरे पास है नहीं, पानी कुएं में जो कुएं पानी कैसे निकालू। तो कोई आदमी था नहीं तो अपने साड़ी उतार ली, साड़ी उतार करके एक छोर पकड़ डाली जो एक तरफ डूब गई पानी में, खूब दबो करके खेसी खेस कर वो पानी में पात्र नहीं कोई। जब दोनों पैर इकट्ठा करके और सूटी के पास में अट जगह बनाई, वह जगह में पानी नहीं छोड़ा, खुद ही पिया, फिर डाली फिर पानी पाल फिर गुतने पिया, खुद देते हुए कई दिनों की भूखी पैसे गुतरी तो उनको शांति मिली। और महाराज उससे उसको मक्का के दर्शन हुए, वहां से मक्का शरीफ के दर्शन हो गए तो वहीं वो ठहर गई। वहां जो कोई ला देता खा लेती है बैठी रहती है, रबिया रबिया नाम थी मुसलमानी लड़की। तो एक दिन आए फकीर लोग, वे जाते थे तो लोगों ने महिमा कही कि यहाँ ये रबिया फकीर है, स्त्री है बड़ी अच्छी फकीर है। तो वे गए तो उन्हीं कुटिया में बैठी थी, कुटिया में तो हिरियार लोमड़ी खरगोश यार ये पास बैठे, बाहर पास में बैठे। वे ऊंचे दूर से आए तो भगे सब आए, उन्हें समझ भी यहाँ नहीं है, पशु बैठे हैं तो रबे नहीं होगी, शायद तो पशु डूब बैठे देगा। तो उनको आश्चर्य आया कि रबिया बैठी है उसके पास लोमड़ी हिरणिया खरगोशिया सब पास में आकर बैठे और हमारे को देखते ही भागे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या कारण है, मनुष्य तुम मनोरम भी है, हमारे को देखकर सब भाग गए, हमने समझा भाई रबिया का दर्शन करे प्राण है नहीं, पास में सब पशु बैठे हैं तो कोई नहीं होगा भीतर में। तो रबिया ने पूछा आपने गोश्त खाया है, मांस खाया आपने, कि मांस तो खाते ही है तो सबको प्राण प्यारे रहते हैं। ये विशेष भागे उनको कहा नहीं किसी ने मांस खाया है, पर तो मांस खाते तो भाग गए वे। तो मैं कभी खाती थी, कभी मांस नहीं खाती, कभी कोई जानवर का, तो मेरे पास में खरगोश या लोमड़ी हिरणिया आया बैठ जाए निश्चिंत, उनके चित्त में चिंता नहीं होती। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तो सन्न दो मेरे त्यागा, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए उसके पास में स्वाभाविक बिल्ली और कुत्ते का पैर है, जैसे बिल्ली और चूहे का पैर है, वे भी साथ में खेलेगी पैर नहीं करेगी, उनका विरोध नहीं होगा। चूहा खेला गया, चूहा बिल्ली के ऊपर खेला गया चूहा। यस यस बिल्ली आए भाई कुत्तों के साथ खेलेगी, हरण के साथ हरण खरण खेलता है, किसी के साथ खेलता है। बाद में किसी आश्रम गए वहां देखा तो सिंह बकरी साथ में एक साथ चलते हैं, पैर नहीं, तो उनके मन के बीच पैर नहीं होता। तो वे भी आए ऐसे ही दूर से तो दर्शन हुए, फिर वहीं नहीं हुई। तो इतनी बात थी कि सब जंतु उनके पास में आ जाए, जैसे माँ के पास में बालक आवे निर्भय होता, निर्भय आता है, माँ को डर नहीं लेता, माँ के पास से हो। इस तरह रबिया के पास में जानवर सबसे बात नहीं, रबिया भगवान मानी बोली धर्म ऐसा हाथ मक्के दर्शन को चली आई दृश्य पार, मक्के से भी दर्शन मेरे वही नहीं हुआ। तो महाराज में कुतिया ने पानी पाया, कई दिनों ने प्यासी बताई, आदमी ने पैदा नहीं हुई गाँव ने बर्तन कर लगे पावे कहा, तो साफ नहीं होकर बैठ गई उसमें जोड़ दिया, फिर पानी डूबाया फेर लिया फिर जोड़ दी, इसे पानी को पाया मक्के दर्शन हो गए। किसी धर्म में जाओ आप, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, पर हृदय में जैसी दया भरी हुई रहती है, प्रेम भरा रहता है, सबको प्यार लगता है। छोटे छोटे कुत्ते के गधी के बच्चे भी छोटे अच्छे रहते, छोटे छोटे बच्चे अच्छे रहते, क्यों मेरे लाल देश नहीं है, ऐसा नहीं है, चीजें सब होते, जितना जितना राग द्वेष नहीं होता है उतना ही शुद्ध मस्त होते हैं, खुश होते हैं। मैं किस तरह से ऐसे अंतःकरण निर्मल हो भाइयों बहनों, ऐसा पाओ किसी को दुख न हो, सर्वे भवन तो सुविधा, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके कल्याण ही कल्याण हो, सब आरंभ मंगल हुआ, कोई दुखी न रहे, सबका कल्याण कैसे हो जाए, हम कर नहीं सकते कल्याण, परंतु भावना कर सकते भावना, और भावना मात्र से आप महान पवित्र बन जाओगे, बड़े श्रेष्ठ बन जाओगे, बड़े उत्तम बन जाओगे, और भावना मात्र से कितनी श्रेष्ठ बात है। तो भावना में ये बात हो सबको सुख, सबको आराम मिले, किसी को कष्ट न हो, कभी कष्ट न हो, दुख न पावे कोई भी जंतु कहीं ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो, इस तरह का भाव होता है तो भाई उनका जीवन सफल हो जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 27 जुलाई 1999 को साया लगभग 5 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम